egy perc alatt. Velünk semmi sem tűnik el. Mindig itt vagyunk egy ég alatt. Lehet észre sem veszel. Lehet, hogy gyors, ahogy repülünk, szemed lassú, s nem fog fel. De a gyermeket már észrevett. Bámulták szemmel ránk, mert ő nemrég s tisztán született. Nem érti, miért nem látható, aki szabadnak érkezett. Láthatsz, hogy csak tengert úszunk át, felökről lábat lógatunk. Ezek mi vagyunk a szabadság vándorai. Szökünk a sötétség elől, falakon átrohanunk. Ezek mi vagyunk a szabadság vándorai. Néha lelkeden nyiss egy ablakot, mert csak így érhetsz utol. Arra nézz, hová vágyat hív, mert mi ott leszünk valahol. Láthatsz, hogy ha tengert úszunk át, felőkről lábat lógatunk. Ezek mi vagyunk, szabadság vándorai. Szökünk a sötétség elől, falakon átrohanunk. Ezek mi vagyunk, szabadság vándorai. Egyik biztos hív, a másik biztos, hogy eltaszít rég, ezért menni kell, addig míg így van. Azt sem tudjuk még, hogy meddig tart ez az utazás, meddig száll velünk a cél felé ez a vitorlás, addig is menni kell, azt hiszem, hogy az út.